Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 5 lutego. Jest 11. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Minister Czaputowicz nie wyklucza nowelizacji ustawy o IPN-ie. Śmiertelny wypadek w kopalni Bobrek Piekary, zginął górnik. Grupa polskich sportowców złożyła ślubowanie przed odlotem na Igrzyskach w Pjongczangu. Szef MSZ-u mówi o możliwości nowelizacji ustawy o IPN-ie. Krytykowane przez Izrael przepisy wprowadzają kary za publiczne i nieprawdziwe przepisywanie państwu lub narodowi polskiemu odpowiedzialności za zbrodnie niemieckie w czasie II wojny światowej. Jacek Czaputowicz ocenił, że stanowisko Izraela w sprawie ustawy opiera się na fałszywych przesłankach. Minister spraw zagranicznych mówił w Trójce, że Polska uwzględniła uwagi Izraela i wyłączyła z ustawy badania naukowe i działalność artystyczną. Jacek Czaputowicz mówił też o możliwości wydania interpretacji do ustawy. Na przykład jak rozumiemy pojęcie naród? Mógłby to jakieś władze w Polsce czy wspólnie z Izraelem w jakiejś deklaracji to doprecyzować, aż wreszcie można sobie też wyobrazić też nowelizację, jeżeli te nasze argumenty nie będą przekonujące. Szef dyplomacji potwierdził też, że w rozmowie z premierem Mateuszem Morawieckim premier Izraela Benjamin Netanyahu mówił o, tu cytat, systemowym udziale Polaków w Holokauście. Jeżeli by to miało oznaczać, że on był zorganizowany przez państwo polskie przy współudziale z Niemcami, to wówczas z tym słowem nie należy się godzić. Jacek Czaputowicz chwalił też stanowisko szefa niemieckiej dyplomacji Zygmara Gabriela. Polityk potwierdził, że to naród niemiecki ponosi wyłączną odpowiedzialność za organizację Holokaustu Żydów i zbrodnie na narodzie polskim. Karol Dermoros, Polskie Radio. W kopalni Bobrek Piekary zginął górnik. Wczoraj został przysypany przez skały. Ratownicy wydobyli go wieczorem. Lekarz stwierdził zgon. To pierwszy w tym roku śmiertelny wypadek w polskim górnictwie. 5 skoczków narciarskich, 2 reprezentantów Polski w łyżwiarstwie figurowym oraz ich sztaby złożyli w Centrum Olimpijskim ślubowanie przed wyjazdem do Pjongczangu na zimowe igrzyska. W imieniu zawodników słowa przysięgi odczytał Dawid Kubacki. Ja, reprezentant Polski na 23. Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Pjongczang, w imieniu wszystkich zawodników uroczyście ślubuję, że będziemy przestrzegać obowiązujących przepisów, regulaminów sportowych i zasad fair play oraz godnie i z zaangażowaniem reprezentować nasz kraj. Igrzyska potrwają od 9 do 25 lutego. MKOL nie dopuścił do udziału w nich 15 Rosjan zrehabilitowanych przez Międzynarodowy Trybunał do Spraw Sportu. 13 zawodników i 2 trenerów nie dostało zgody na wyjazd do Pjongczangu. Dyskwalifikacje miały związek z aferą dopingową. W ubiegłym tygodniu Trybunał w Lozannie uniewinnił 28 Rosjan dożywotnio zdyskwalifikowanych przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Moskwa podjęła starania, aby 13 zawodników i 2 trenerów mogło wziąć udział w zimowych igrzyskach organizowanych w Korei Południowej, jednak MKOL nie wyraził zgody. W uzasadnieniu olimpijskie władze podały, że do tej pory nie otrzymały uzasadnienia orzeczenia Trybunału do Spraw Sportu. Jednocześnie w specjalnym komunikacie przypomniano, że dopuszczeni do udziału w igrzyskach są tylko sportowcy, którzy nigdy nie mieli postawionych zarzutów przyjmowania zakazanych preparatów. Rosyjscy zawodnicy będą występowali w Pjongczangu pod neutralną flagą i nie mogą nosić na strojach narodowych symboli, a także nie usłyszą hymnu swojego kraju. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Pogoda nie sprzyja uczestnikom narodowej wyprawy na K2. Muszą mierzyć się z silnym wiatrem. Dziś rano do obozu drugiego wyruszyli Denis Urubko i Marcin Kaczkan, mówi Marcin Chmielarski, jeden z uczestników ekspedycji. To zależy od pogody. I to jest jakby główny faktor, który nas tutaj hamuje lub pcha do przodu. Dzisiaj akurat hamuje, bo wieje dosyć mocno, no ale mamy tutaj jakieś informacje, że być może ten wiatr trochę ustanie na dzień lub dwa, ale potem znowu ma się wzmóc, więc oprócz Denisa i Marcina wszyscy jesteśmy w bazie, no ale wyglądają prognozy pogody, że być może za 5 dni będzie takie okno pogodowe 4-dniowe, no i wtedy planujemy wyjście do góry i jakieś takie poważniejsze działanie, być może założenie obozu trzeciego. Kierownik narodowej wyprawy na niezdobyty zimą 8-tysięcznik Krzysztof Wielicki powiedział, że nie ma żadnych ustaleń odnośnie ataku szczytowego. 41-33 Philadelphia Eagles pokonali Patriotów z Nowej Anglii podczas finału Super Bowl. Przed telewizorami w USA zasiadło ponad 100 milionów widzów, a ceny reklam emitowanych podczas transmisji z meczu osiągnęły w tym roku 5 milionów dolarów. Super Bowl dla Amerykanów to jedno z najważniejszych, jak nawet nie najważniejsze wydarzenie w roku. Z tego powodu do Białego Domu trafiła petycja, aby poniedziałek zaraz po tym sportowym święcie był dniem wolnym od pracy. Zrobiono to w formie żartu, ale ekonomiści podkreślają, że gospodarka USA niespecjalnie by na tym ucierpiała. Tylko na jedzenie z okazji Super Bowl przeciętny Amerykanin średnio wydał blisko 90 dolarów. Tegoroczny finał Ligi NFL miał kilku bohaterów. Jednym z nich był szkoleniowiec Eagles Doug Pederson, który jeszcze 9 lat temu był trenerem szkolnej drużyny z liceum. Doug, wykonałeś niemożliwe zadanie. Dziękuję Ci za to i dedykuję ten sukces. Mówił po meczu właściciel Philadelphia Eagles, Jeffrey Lurie.

Lay Down for Free to Lindsay Buckingham i Christine McVie. A teraz piosenka dnia. Daria Zawiało w Trasy Sens. Daria Zawiało w naszej piosence dnia. Kwadrans po 11. Sponsorem audycji jest PZU. Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna Dobroń. Kto dzisiaj myśli o tym, że siła życiowa może się wyczerpać, że ciało ma jednak swoje ograniczenia? Kto patrzy na siebie z czułością? Niestety, ratunku szukamy za późno, dopiero wtedy, kiedy ból jest nie do wytrzymania. Okazuje się, że każda pozycja długotrwająca, czy to będzie stanie, czy siedzenie, wcześniej czy później spowoduje ból i doprowadzi do choroby. Ciało wysyła sygnały, my nic na to. A co odczytuje fizjoterapeuta Rafał Dubaniewicz, kiedy ciało gada? Najpierw na pacjenta patrzę, obserwuję jego sylwetkę. Przejdzie po pokoju i pan już wie, co z nim jest? Nie do końca, ale to jest to pierwsza informacja. Co tam jeszcze można wyczuć? To, z jakim nastawieniem tak naprawdę przychodzi na terapię. Przysłała mnie matka, ale nie chce tego. Ciało mówi, że tak jest? Oczywiście, że tak. Tego nie da się ukryć. Terapia się nie powiedzie? Raczej będzie mało skuteczna. Naprawdę? Tak. Pan jest ostatnią deską ratunku. Wtedy jest o wiele łatwiej. Nawet jeżeli na początku nie ma żadnych spodziewanych efektów, mimo wszystko przychodzą, dają mi czas na to, żebym nauczył się ich i im pomógł. A jak się można nauczyć człowieka? To trudne pytanie. Nie wiem, jak na nie odpowiedzieć. Człowieka możemy porównać do prześcieradła rozpostartego na gładkiej podłodze. Jeżeli weźmiemy za jeden róg, skręcimy mocno, to efekt tego ruchu w jednym rogu będzie tak naprawdę na całym prześcieradle. Więc jeden problem może mieć źródło w zupełnie innym miejscu, aniżeli się go spodziewamy. Człowiek działa na zasadzie łańcuchów mięśniowych, czyli jak gdyby objaw problemu mamy tam, gdzie występuje najsłabsze ogniwo łańcucha. Natomiast przyczyna, kiedy łańcuch się zrywa, może być zupełnie gdzie indziej. Tworzę w swoim mózgu rodzaj hologramu i musimy krok po kroku przejść ten łańcuch po to, żeby znaleźć winowajcę. Czy są jakieś schematy, że pan wie, jak przejść ten łańcuch? Czy do każdego inny klucz pan dobiera? Pewne schematy owszem zostają, natomiast jeżeli schematy nie dają efektu, no wtedy trzeba zboczyć z tego utartego szlaku i podążyć zupełnie inną drogą. Trudno powiedzieć jaką, dopóki nie znajdziemy źródła. Czyli trzeba mieć intuicję? No zdecydowanie tak. Miałem kiedyś pacjenta, pracował w kopalni odkrywkowej, jeździł taką potężną wywrotką, potężną ciężarówką, z czego był bardzo dumny, zadowolony. No cóż, odebrano mu tą możliwość. Myjka ciśnieniowa przez 8 godzin dziennie, czyścił te samochody rzetelnie, dzień w dzień. Trafił do mnie z potwornym bólem. Bolał go wszystko. Ramiona, plecy, klatka piersiowa, nogi, biodra, kolana, wszystko. Coś mnie tknęło. I zapytałem go, a jak pan te samochody myje? Pokazał mi, w jakiej pozycji myje te samochody. A próbował pan zmienić rękę? Czyli w sensie zamienić prawą rękę z lewą, prawda? No nie, nie próbowałem. To niech pan spróbuje. 3 dni później zadzwonił do mnie, powiedział, że wszystko przeszło. Sami potrafimy sobie też jedyne robić. Dokładnie, zupełnie nieświadomie. Natomiast jeszcze raz powtarzam, istotne nie to, co wykonujemy i w jaki sposób, ale jak długo. Dlaczego tak kolana siadają? Młodym ludziom? Mam pewną teorię. Otóż jeżeli weźmiemy pod uwagę, że modyfikujemy zwierzęta w taki sposób, żeby rosły szybciej, ich mięso było miękkie, to niestety musimy mieć świadomość tego, że de facto zjadamy to, czym to zwierzę zostało nafaszerowane. Prosta rzecz, jeżeli cofniemy się w przeszłość o 50 lat, 1,75 m wzrostu i waga 55-60 kg dla mężczyzny, to była waga naturalna. W tej chwili takie parametry ciała mają dzieci w wieku 11-12 lat. I moim zdaniem to jest podstawowa przyczyna tego, dlaczego tak szybko rozpadają nam się stawy. Kręgosłup, kolana, biodra. Czy nasz kręgosłup, tak jak jesteśmy stworzeni, potrafi znieść ciężary? Czy w tej chwili byle co jest go w stanie uszkodzić? Mięśnie nasze ścięgna są do tego stworzone. Natomiast przed laty, aby dziecko ukarać, zabraniało mu się wyjść na dwór. W tej chwili, jeżeli chcemy ukarać dziecko, to powinniśmy kazać wyjść mu na dwór. Często brakuje nam wyobraźni. W wieku powiedzmy 10 czy 20 paru lat organizm nie jest ani wybiegany, ani przyzwyczajony do wysiłku i przez to bardziej wrażliwy na przeciążenia. Kiedyś implanty wstawiano ludziom w podeszłym wieku, a dzisiaj okazuje się, że i doktor ma implant i człowiek 40-letni, który przychodzi, też czeka na operację, na implant. Traktuję człowieka jak komputer. Coś się zepsuje, no to rozkręcam obudowę, wymieniam podzespoły i będzie jak nowe. No niestety nie. Zamiast leczyć, musimy odpowiednio wcześniej wzmocnić cały łańcuch. Każdy musi czuć, czy to, co robi, pomaga mu, czy mu szkodzi. Ciągle się sprawdzamy, a tych subtelnych strun już nie odczuwamy. A nasza szyszynka jest coraz bardziej mała. Nie możemy się rozwinąć jako istota ludzka. Bezwzględnie. Gdzieś zatracamy prawdziwe człowieczeństwo. Prawdziwą równowagę pomiędzy ciałem, duchem, umysłem. Tego nie ma. Zawsze szukamy wymówki, wytłumaczenia. Nigdy nie mamy czasu. Odsuwamy od siebie pewne obowiązki. Mówię tutaj w kontekście zdrowia oczywiście. Licząc na to, że mnie ten problem nie dotknie. Często pacjenci pytają, mam problem z kręgosłupem i lekarz chce mnie operować. Mam się poddać zabiegowi czy nie? Ja odpowiadam zazwyczaj, jeżeli lekarz stwierdza, że jest wskazanie do operacji, to na co liczymy, odkładając to w czasie? Lepiej nie będzie. Nie wierzę w to, że dojdzie do takiej zmiany trybu życia, że pacjent raptem zacznie cofać te zmiany w kręgosłupie i je naprawiać. Wszyscy się uczymy. Najgorzej, jeśli młodzi ludzie mają podaną wiedzę na tacy, a nie korzystają z niej. Człowiekowi trudno jest się uczyć na cudzych błędach. Niestety mamy taką tendencję, że wolimy uczyć się na własnych. Istotne jest to wcześniejsze reagowanie. I tutaj pochwalam rolę kobiet. Jeżeli już facet zmobilizuje się do tego, żeby przyjść do terapeuty, to zazwyczaj dlatego, że żona go do tego zmusiła. No i skoro kobietami się dużo łatwiej pracuje. One są dużo bardziej świadome swojego ciała niż mężczyźni. Mężczyźni są zamknięci w sobie, wolą się nafaszerować lekami i obudzić się następnego dnia z nadzieją, że nie będzie bolało. Do przemyślenia w tym tygodniu, panowie. Pozdrawiam z Karkonoszy pełnych słońca. Grażyna Dobroń. Dziękujemy bardzo.

Szade, o jak dawno nie słyszałem tej piosenki. Za chwileczkę w studiu nasz gość. 13 12 12 11 11 10 10 9 9 8 7 6 6 5 4 4 3 3 2 1 1 0 0 0 0 Jedna z gorszych porannych wiadomości, jakie dotarły do radia 22 grudnia 2001 roku. A przed świętami ja tutaj prowadziłem audycję z piosenki z dzwoneczkami. No i nagle wiadomość: Grzegorz Ciechowski nie żyje. To prawie niemożliwe, a tak się jednak stało. Bruno Ciechowski jest naszym gościem. Cześć Bruno. Dzień dobry, witam. Jaki ty podobny do taty jesteś? Nie zaprzeczam. Słuchaj, ty miałeś 5 lat, jak tato zmarł, prawda? Tak, tak. To było dla mnie też takie wspomnienie dosyć dramatyczne. Ja Jedyne, co pamiętam, to tak naprawdę jakieś tam wspomnienia ze zdjęć po tacie, jako że też miałem 5 lat, no to nie ma, dziecko w tym wieku nie ma prawa za dużo pamiętać. Tak. I też właśnie pamiętam ten dzień, kiedy, nie wiem, czy to była trójka, ale w radiu usłyszałem właśnie komunikat, że mój ojciec odszedł. No i to było takie też dramatyczne wspomnienie związane z ojcem. No tak, nie mogę powiedzieć, że jesteś szczęściarzem, bo jest wiele koncertów, wiele zapisów telewizyjnych, gdzie Grzegorz się pojawiał, czyli widzisz tego ojca teraz, taki jak on był jeszcze za życia, prawda? Tak, jest wiele zdjęć. Jest wiele zdjęć, właśnie. Grzesiek miał szczęście do Andrzeja Świetlika, bo właściwie no, Andrzej Świetlik stał się takim przyjacielem i Republiki, i Grzegorza, prawda? Tak, oni bardziej przyjaźnili się zawodowo niż prywatnie, ale też te lata, które spędzali razem i to, jak się rozumieli, widać na zdjęciach, a sesji było 13 przez 13 lat. No właśnie, jakiś czas temu wyszedł album, piękny album, Ciechowski Świetlik, a teraz w tym tygodniu wystawa. Opowiedz o tej wystawie. Dokładnie 14 lutego o godzinie 19 zaczyna się wernisażem w Etosie, to jest galeria przy Placu Trzech Krzyży. Mhm. Zobaczymy tam 44 fotografie z całego, tak naprawdę, tutaj z całej współpracy z Andrzeja, z moim ojcem. Ta wystawa jest już takim zwieńczeniem projektu, który tworzony jest przez lata i właśnie dzięki Andrzejowi, który od 1988 roku fotografował mojego ojca. I tutaj też akcja, która odbyła się 2 lata temu, crowdfundingowa, dzięki której zebraliśmy środki właśnie na powstanie albumu i też z tych zdjęć kolekcjonerskich, które zobaczymy w galerii Etos. Na stronie 115 tego albumu zdjęcie, które jest przepiękne, cała wasza rodzina, ale mówiłeś mi prywatnie, że miałeś trochę problem z tym zdjęciem przez jakiś czas. Tak, to zdjęcie jest, jestem w stroju Adama na tym zdjęciu. I to zdjęcie wisiało przez lata nad stołem rodzinnym, co jako dziecko było dla mnie dosyć wstydliwe, krępujące. Gdy przychodzili moi koledzy, koleżanki do domu, to zawsze to zdjęcie było jakimś tam powodem do śmiechów. No tak, ale zdjęcie jest naprawdę przepiękne. Polecam Państwu ten album, Ciechowski Świetlik. Pozdrowienia przy okazji dla Andrzeja. 44 zdjęcia, 44 lata miał Grzegorz, kiedy odszedł. Kto dokonywał wyboru? Tych zdjęć? Tych zdjęć, tak. To już była taka, tutaj bym powiedział, wspólna praca, ale głównie Andrzej. Andrzej tutaj jednak jako artysta i przyjaciel rodziny, miał taki większy priorytet, tak? I większe prawa do tego. No tak. A powiedz, co ty teraz robisz, młody człowieku? Ja studiuję, pracuję tu i tam. Też właśnie przed chwilą się śmieliśmy, że jako kelner również na Żoliborzu, ale też robię projekty właśnie tego typu. Nie nudzę się. A nie ciągnie cię do, nie wiem, grania, śpiewania? Nie ciągnie mnie. Pytania tego typu dostaję średnio 365 razy w roku, więc uważam, że też to nie jest ścieżka, w którą bym chciał podążać. Pozdrowienia dla mamy, dla sióstr. Życzę ci szczęścia w życiu. I czasami nas odwiedzaj. Bardzo chętnie. Bruno Ciechowski był naszym gościem. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. We'll be right back. obywatel GC. No i na zakończenie jeszcze raz zaglądamy do kalendarza muzycznego. Dzisiaj są urodziny Kaliny Jędrusik. Tym utworem sobie zakończymy muzycznie, a potem jeszcze będzie powieść. Zofia Kruszewska, Agnieszka Stępień, Marek Niedźwiecki. Miłego dnia. Piotr Machalica czyta fragmenty opowiadań laureata Nagrody Nobla 2017. Muzyka Michał Zygmunt. Uwodzicielski głos. Fragment pierwszy. Tego przedpołudnia, gdy dostrzegłem Toniego Gardnera siedzącego wśród turystów, do Wenecji właśnie przybywała wiosna. Kończyliśmy nasz pierwszy pełny tydzień na świeżym powietrzu. Wielka ulga, powiem wam, po wszystkich tych godzinach grania w głębi kawiarni, na drodze gości wychodzących i schodzących po schodach. Tego ranka wiał dość silny wiatr i wokół nas trzepotała nowa markiza, ale wszyscy czuliśmy się bardziej rześko i świeżo, co chyba słychać było w naszym graniu. Ale ja tu gadam, jakbym był stałym członkiem orkiestry, a tak naprawdę jestem jednym z cyganów, jak nas nazywają inni muzycy. Jednym z tych facetów wędrujących dookoła placu i pomagający w tej z trzech kawiarnianych orkiestr, która akurat nas potrzebuje. Przeważnie gram tutaj, w Café Lavena. Dogaduję się dobrze z nimi wszystkimi, z kelnerami też, i gdzie indziej byłbym już stałym członkiem zespołu, ale w tym mieście, tak zapatrzonym w tradycję, wszystko stoi na głowie. Wszędzie indziej fakt, że jest się gitarzystą, działałby na korzyść człowieka, ale tutaj gitara? Szefowie kawiarni nie bardzo wiedzą, jak się zachować. To zbyt nowoczesne. Turystom może się nie spodobać. Zeszłej jesieni kupiłem sobie klasyczny, jazzowy model z owalnym otworem rezonansowym. Coś, na czym mógłby grać Django Reinhardt. Nikt więc nie powinien mnie pomylić z jakimś rock'n'rollowcem. To nieco ułatwiło sprawę, ale szefowie nadal nie byli zachwyceni. Prawda jest taka, że gitarzysta, choćby sam Joe Pass, nie dostanie na tym placu stałego angażu. Oczywiście jest jeszcze mała kwestia, że nie jestem Wenecjaninem, ani nawet Włochem. To samo dotyczy tego wielkiego Czecha z saksofonem altowym. Owszem, lubią nas, inni muzycy nas potrzebują, ale nie odpowiadamy oficjalnym wymaganiom. Graj i trzymaj gębę na kłódkę, mówią zawsze szefowie lokalu. W ten sposób turyści nie zorientują się, że nie jesteście Włochami. Garnitur, ciemne okulary, włosy ulizane i zaczesane do tyłu i jeśli nie będziecie się odzywali, nikt się nie pozna. Ale nie mogę narzekać. Wszystkim trzem kawiarnianym orkiestrom, zwłaszcza gdy muszą grać jednocześnie w swoich rywalizujących namiotach, potrzebna jest gitara. Coś miękkiego, solidnego, ale wzmocnionego, walącego w tle akordami. Pewnie myślicie, że trzy orkiestry grające jednocześnie na tym samym placu, to musi być katastrofa. Ale plac Świętego Marka jest wystarczająco duży, żeby to znieść. Przechadzający się po nim turysta słyszy, jak jedna melodia cichnie, a druga staje się coraz głośniejsza, jakby zmieniał stację w radiu. Czego turyści nie trawią, to tych klasycznych kawałków. Wszystkich tych instrumentalnych wersji słynnych arii. Jasne, to jest Święty Marek i nie chcą tu najnowszych przebojów, ale co jakiś czas chcieliby posłuchać czegoś, co mogą rozpoznać. Może starego numeru Julie Andrews albo motywu ze słynnego filmu. Ja pamiętam, jak ubiegłego lata przechodziłem od orkiestry do orkiestry i w ciągu jednego popołudnia 9 razy grałem temat z Ojca Chrzestnego. Ale tego wiosennego przedpołudnia graliśmy dla dość licznej grupy turystów i nagle zobaczyłem Tony'ego Gardnera. Jak siedzi sam, jeden nad kawą, prawie na wprost nas, może jakieś 6 metrów od naszej markizy. Stale widujemy tu na placu różne sławne osoby i nigdy nie robimy z tego wielkiego halo. Może pod koniec numeru członkowie orkiestry szepną sobie słówko. Patrz, tam siedzi Warren Beatty. Spójrz, to Kissinger. Ta kobieta grała w filmie o tym facecie, z którym zamieniali się twarzami. Jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Bądź co bądź to plac Świętego Marka. Ale kiedy uświadomiłem sobie, że siedzi tam Tony Garner, to było coś innego. To mnie ruszyło. Moja matka uwielbiała Tony'ego Garnera. W tamtych czasach za komuny naprawdę niełatwo było zdobyć takie płyty, ale mama miała chyba prawie całą kolekcję. Kiedyś, jako dziecko, zadrapałem jedną z tych cennych płyt. W naszym mieszkaniu panowała ciasnota, a chłopak w moim wieku musiał czasem trochę poszaleć, zwłaszcza podczas tych długich zimowych miesięcy, kiedy nie można się bawić na dworze. Wymyśliłem więc sobie skakanie z kanapy na fotel. Za którymś razem chybiłem i trąciłem adapter. Igła ze zgrzytem przejechała przez całą płytę. Działo się to oczywiście na długo przed CD i mama przyszła z kuchni i mnie skrzyczała. Czułem się bardzo podle. Nie tylko dlatego, że mama na mnie nakrzyczała, ale dlatego, że była to jedna z płyt Tony'ego Gardnera. A wiedziałem, ile dla niej znaczy. I wiedziałem też, że na płycie będzie słychać zgrzyt, gdy on będzie słodkim głosem śpiewał swoje amerykańskie piosenki. Po latach, kiedy już pracowałem w Warszawie i zdobyłem wiedzę o czarnym rynku płyt, odkupiłem mamie wszystkie zniszczone albumy Tony'ego Gardnera, łącznie z tym, który porysowałem. Zajęło mi to 3 lata, ale wciąż zdobywałem nowe, jeden po drugim i za każdym razem, gdy odwiedzałem mamę, przywoziłem jej coś nowego. Rozumiecie więc, dlaczego tak mnie to ruszyło, kiedy zobaczyłem go w odległości zaledwie paru metrów. Początkowo prawie nie mogłem w to uwierzyć i może nawet przegapiłem jeden akord. Tony Garner! Co by powiedziała moja droga mama, gdyby to usłyszała? Ze względu na nią. ze względu na pamięć o niej, ja musiałem podejść i zamienić z nim parę słów. Nawet gdyby inni muzycy mieli się ze mnie śmiać i mówić, że zachowuję się jak Piccola. Oczywiście, nie mogłem podbiec do niego, roztrącając stoliki i krzesła. Należało skończyć set. Była to, mówię wam, męka. Zostały jeszcze 3-4 kawałki, a ja przez cały czas myślę, że on może w każdej chwili wstać i odejść. Na szczęście nadal siedział samotnie, wpatrzony w swoją kawę i mieszał ją, jakby się zastanawiał, co też kelner mu przyniósł. Wyglądał jak każdy inny amerykański turysta. Miał na sobie bladoniebieską koszulkę polo i luźne szare spodnie. Jego włosy, bardzo ciemne i bardzo błyszczące na okładkach płyt, teraz były prawie całkiem siwe, ale nadal było ich dużo i czesał je tak jak dawniej. Zauważyłem go po raz pierwszy, gdy trzymał w ręku okulary przeciwsłoneczne. Gdyby nie to, wątpię, czy bym go rozpoznał, ale gdy graliśmy, a ja nie odrywałem od niego wzroku, założył je, potem znów zdjął i po chwili znów założył. Wyglądał na zamyślonego i byłem rozczarowany, że nie słucha naszego grania. Wreszcie nadszedł czas na przerwę. Nic nie mówiąc pozostałym, wybiegłem z namiotu, podszedłem do stolika Tony'ego Gardnera i przeżyłem chwilę paniki, nie wiedząc, jak zacząć rozmowę. Stałem za jego plecami, ale jakiś szósty zmysł kazał mu się odwrócić i spojrzeć na mnie. Pewnie była to sprawa tych wszystkich lat, kiedy podchodzili do niego fani. A ja już się przedstawiłem i mówiłem mu, jak bardzo go podziwiałem, że jestem z tej orkiestry, której przed chwilą słuchał i że moja mama była jego wielbicielką, a wszystko na jednym oddechu. Słuchał z poważnym wyrazem twarzy, kiwając co parę sekund głową, jakby był moim lekarzem. Naprawdę? Powtarzał co pewien czas, a ja mówiłem i mówiłem. Po chwili uznałem, że pora kończyć i zbierałem się do odejścia, kiedy się odezwał. Więc pochodzi pan z jednego z tych komunistycznych krajów. To musiało być ciężkie. To wszystko przeszłość, wzruszyłem dziarsko ramionami. Jesteśmy teraz wolnym, demokratycznym państwem. Miło to słyszeć. I to pański zespół grał teraz dla nas. Niech pan siada. Napije się pan kawy? Powiedziałem, że nie chciałbym się narzucać, ale pan Garner uprzejmie nalegał. Nie, niech pan siada. Więc mówi pan, że pańska matka lubiła moje płyty. Usiadłem wobec tego i opowiedziałem mu więcej. O mamie, o naszym mieszkaniu, o płytach z czarnego rynku. A ponieważ nie potrafiłem sobie przypomnieć tytułów albumów, zacząłem opisywać ilustracje na okładkach, tak jak je zapamiętałem. A on za każdym razem podnosił palec w górę i mówił coś w rodzaju: o, to pewnie niezrównany. Niezrównany Tony Gardner. Myślę, że obu nas bawiła ta gra, ale nagle zauważyłem, że wzrok pana Gardnera gdzieś powędrował i odwróciwszy się zobaczyłem podchodzącą do naszego stolika kobietę. To była jedna z tych Amerykanek, które są tak zadbane i ubrane, ze wspaniałymi włosami i figurą, że nie wie się w jakim są wieku, póki nie zobaczy się ich z bliska. Z daleka mógłbym ją wziąć za modelkę z błyszczących magazynów mody. Kiedy jednak usiadła obok pana Garnera i zsunęła okulary przeciwsłoneczne na czoło, dotarło do mnie, że musi mieć przynajmniej 50, a może więcej. To jest Lindy, moja żona, powiedział do mnie pan Garner. Piotr Machalica czyta fragmenty opowiadań Kadzuo Ishiguro z tomu Nokturny. Muzyka Michał Zygmunt. Książkę przełożył Lech Jęczmyk. Opublikowało wydawnictwo Albatros. Zapraszamy od poniedziałku do piątku około 11:50. Zapraszamy do reklamy. Tego jeszcze nie było. Absolutnie wyjątkowe.